Zacznijca stary, jeszcze 3 lata temu myślałeś o mnie, lecz rychło mówi jak jest. Skąd jest o tym ten tekst, a jak było dobrze wiesz. Zacznijca stary, bierz wiesz. Jestem szaleńczym, chociaż nędzę do pieniędzy. To nie trwało to chwilę, niczym kinowy seans. Długa wyboista droga, poszukaj nie na pokaz. Rychło peja w 8 roku nowej ery. Będą szczery, lata o samym sobie i o życiu do cholery. Tyle rzeczy i zdarzeń, świetlanych, straconych marzeń. Tyle chwili skojarzeń, próbek myśli ofiarze. Zbrodni i karzeń, monotona egzystencja. Kierowcy z okolicy, z którymi masz przymierza. Już wiesz do czego zmierzam? Niezwykły bieg wydarzeń. Jak lotnie liczę spaczeń, jestem rychu. Jak na schodach u szewca, rychu ulicy. Zawali skillem morderca i częstuje ludzi hajem. Robić nam z jajem, freestyle'ować nie przestaje. Kolejny dzień nad ranem, biedny czas dla serca ranem. Każdym darmo zjadem rychu dzieli mnie dole. Pierdoliśmy wolę, sami stworzyliśmy piekło. Tu bylcy ich biegło, tu zdarzyło się nie jedno. Turyści nie wskazani, bez mapy zagubili. Gdybyście wiedzieli ilu tu waleszych ludzi. Nieraz ludy, nigdy ludzi. Na koniec na dzielnicy, jaka rodzinę z nicy. Nawiązuje do przeszłości, do życia skromności, do przynależności. Wszech ogarniającej złości, która pozbawia radości. Cały dzieciak pod piwosem zbierał grosze na słodycze. Nie udaję, że nie widzę, nie udaję, że nie słyszę, lepo dyszy. Ale mam coś, tylko nie wydaj na browar. Żeby spajkał się mało lat. I nie próbuj gadać kumplom, że mam przy sobie towar. Postęp podbijam zioła, bo każdy mnie kojarzy. Widzę krajowych twarzy, swoich zrujnowanych okien. Niestety już nie istnieje, tak samo jak Beloku. Z boku obserwuję zmiany, nie są podłamane. Gdzie najlepsze pyta? Zabili stacji chamy. Co drugi wtedy człowiek? Został wyekspitowany. Pozostali nieliczni i sprawiedliwość społeczna. Mega kurwa ciota. Słowa Marduszewska. Znasz mnie od dziecka, lecz uważaj przyjdzie kreska. Ile razem jeszcze dała ta rodzina? Na tak prokuraturze, skurwysyną jesteś tchórzem. Dobujesz bogaczach, sam na sam w zniszczonej bramie. Ja mam ulicę z nami, a ty kurwa patrzę strany. Skaczysz jak zdrajca, nie jak męczennik na krzyżu. Biegnij na Staszica, ja zamieszkam w Paryżu. I życzę wszystkim bliskim, którzy złapali odciski. Wyberwali się z siedliska, biedoty i zgnilizny. Pozdrawiam stare gęby, ja nad morze śródziemny. Tego życzę każdemu, by powiedział z podnędzy. Tego życzę każdemu, tego chcę, niczego więcej. Wspomnienią nigdy wstecz, Staszica stary wstecz. Jeszcze 3 lata temu, myślałeś o mnie. Rychu mówi jak jest, skąd jest po tym tekstu. A jak było dobrze wiesz, Staszica stary wstecz. Wspomnienią nigdy wstecz, Staszica stary wstecz. Jeszcze 3 lata temu, myślałeś o mnie, lecz rychu mówi jak jest, skąd jest po tym tekstu. A jak było dobrze wiesz, Staszica stary wstecz.